pana. Jest słonecznie, godzina, parę minut stąd. Ja wypuszczam dym, co unosi wiatr, unosi hen. Gdzieś tam, tam gdzie nie ma pana, co grzeje swój tyłek na wygodnej posadzie. Pieniądze się leją za duperele, co w tyłek grzeją nie bardzo. Hej, ja ciągle w kieszeniach mam niewiele, niewiele mam. Ponad 200 mega ram mi cyka. Przyłączam wygniecione książki, pełne kurzu. Posklejane strony, głuche telefony, nic nie słyszę. Nic nie słyszę. W portfelu mam niewiele, w portfelu mam niewiele. O, w portfelu mam niewiele, niewiele mam, w portfelu mam. W portfelu mam niewiele, w portfelu mam niewiele. O. A proszę pana, czy chodzi pan tymi samymi ulicami co ja? Nie pan samochodami, na liczniku 225. Ja idę, nie bardzo wiem dokąd. Pan nie musi być u siebie, pan przejeżdża na klaksonie. Ja jestem nowy w tej okolicy, jestem nowy, krzyczą za mną. Chuju, uciekaj do siebie, ja nie obracam głowy, nie obracam, nie dam się. Nie dam się. W portfelu mam niewiele, w portfelu mam niewiele. O, w portfelu mam niewiele, w portfelu mam. W portfelu mam niewiele, w portfelu mam niewiele. O. Aktorki, intelektualiści, projektanci mody, artyści scen warszawskich, jak pan lubi bywać. Pan nie musi zmywać po sobie cuchnących garów, ja nie bywam. Nikt mnie nie zaprasza, na salony są talony. Mam coraz węższe grono znajomych, zrywam kontakty, tak szybko mam za swoje. Mam za swoje. W portfelu mam niewiele, w portfelu mam niewiele. O, w portfelu mam niewiele, w portfelu mam. O, w portfelu mam. W portfelu mam niewiele, w portfelu mam niewiele. O. Niewiele, niewiele mam. Niewiele, niewiele mam.